Tak zaczynamy nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Już jakiś czas temu, kiedy prezentowałem muzykę z nowej płyty 7, płyty zespołu WW, to mówiłem, że kiedy zaczną się koncerty, to będziemy mieli także i specjalne trójkowe zaproszenia na te koncerty. I właśnie dziś mam przyjemność Państwa zaprosić na jeden z takich koncertów do Łodzi. 30 marca, czyli to będzie najbliższy czwartek, w klubie Wytwórnia zespół WW zaprezentuje muzykę ze swojego najnowszego albumu. Jeśli Państwo chcą tam się znaleźć, to proszę w tej chwili mnie o tym powiadomić. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl Dzisiaj tak od razu zaczynamy nasze spotkanie koncertowo. WW w Łodzi, najbliższy czwartek, 30 marca w klubie Wytwórnia. Tych koncertów na liście jest jeszcze naprawdę sporo. Także i te dwa warszawskie, 2 i 3 kwietnia w Teatrze Syrena, ale potem jest też Wrocław, między innymi Wrocław, Lublin, Sztum i Opole, aż do Ostrołęki, kiedy 13 maja zakończy się ta trasa. Ale dziś, przypomnę, 30 marca, dziś zapraszam Państwa na koncert, który 30 marca w Łodzi. Klub Wytwórnia, mariusz.owczarek@polskieradio.pl, zespół WW. Skoro jesteśmy już przy koncertach, to zerkniemy do naszego trójkowego archiwum, ale nie bardzo będziemy musieli się cofnąć, tylko o kilka dni, do niedzieli ostatniej, do 26 marca, kiedy to w studiu imienia Agnieszki Osieckiej nareszcie udało się to nam zorganizować, wystąpił Łukasz Pawlik ze znakomitym zespołem. Na perkusji Cezary Konrad, na gitarze basowej Paweł Pańta, na saksofonach Dawid Główczewski i na fortepianie i instrumentach klawiszowych. Łukasz Pawlik, kwartet w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tak było w ostatnią niedzielę. W kolejności takiej jak na płycie Lonely Journey. Moonlight Dream Chase, tytułowy utwór Lonely Journey i Vibrance of the Coast. Kwartet pod kierunkiem Łukasza Pawlika. Paweł Pańta na gitarze basowej, Cezary Konrad na perkusji i Dawid Główczewski na saksofonach. Lider na fortepianie i instrumentach klawiszowych. To koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, który odbył się 26 marca. Kilka chwil po 19. To generalnie rzecz ujmując był bardzo koncertowy weekend, bowiem to w piątek o 19.30 w większym studiu koncertowym, w tym największym studiu koncertowym Polskiego Radia, studiu imienia Witolda Lutosławskiego, odbył się przedpremierowy koncert z muzyką, która pojawi się na płycie na przełomie maja i czerwca. To będzie drugi album NSI Quartet. A muzycy zespołu, Cyprian Baszyński i Bartek Prócnal, byli gośćmi audycji Mało Obiektywnie w Trójce. Z piątku na sobotę, kilka minut po północy. Thank you.

NSI Quartet. Tak będą brzmieć na swojej drugiej płycie zatytułowanej The Look of Cobra. To o tej płycie rozmawiałem z Cyprianem Baszyńskim i Bartkiem Brucnalem z piątku na sobotę w Trójce w audycji Mało Obiektywnie, a wcześniej w piątek o 19.30 zespół w składzie Cyprian Baszyński na trąbce, Bartek Brucnal na saksofonach, Dawid Fortuna na perkusji, Maciej Adamczak na kontrabasie i gościnnie Dominik Wania na fortepianie zagrał tę muzykę w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Zatem tak przedpremierowo, bo płyta The Look of Cobra ma się ukazać, przypomnę, na przełomie maja i czerwca. To było znów gościnne nasze spotkanie z piątku na sobotę, Mało Obiektywnie, ponieważ jako drugi w studiu pojawił się, jako drugi gość pojawił się Cezary Morawski z debiutancką płytą zespołu Ortalion. Graham's over.